Ja, og det vi hørte nå betyr at den norske rekordklubben av 1975 på lufta. Klubben som går inn for at samtlige verdensrekorder i Guinness rekordbok kommer på norske hender eller føtter. Som klubbens offisielle representant i studio i dag har vi formannen Olle Grabyls bror. Bror Grabyl, ja. Velkommen hit til studio, bror. Takk skal du ha, takk. Og da kan vi med en gang glede deg med at en ny fantastisk verdensrekord kommet på norske hender, eller rettere sagt i norske mager. Det dreier seg nemlig om rabarbraspising. Nå. 5. juli 1975 klarte to karer fra Sørlia ved Steinkjær i løpet av 10 minutter å sette til livs til sammen 32 stykk sure rabarbrar med en gjennomsnittslengde på 40 cm. Det var meg vel, dette var fantastisk. Hadde de vittne på dette her også? Ikke bare vittner, de har til og med sendt et foto her. Få se. Her. Det var meg vel. Ja, det ikke verst. Jeg synes vi må holde opp foran mikrofonen, ja, så lytterne også kan få glede av det. Ja, her har vi jo begge rekordholderne etter innkomsten. Oi, du, det er synd, det er virkelig synd at dette programmet ikke går i farver. Det er jo fantastisk flott farvefoto. Ja, det er... Du, det er jo klart at disse to karene er kvalifiserte til å få medlemskort i klubben sendt i posten. Det må jo være klart. Ja, men vi har et lite problem der. Postverket har nemlig nektet å ta imot forsendelser på 2x3 meter, så vi blir nødt til å formidle medlemskortet muntlig, vi faktisk. Aha, ja vel, ja, ja. Ja, disse medlemskortene er jo for øvrig en av våre mindre vellykkede verdensrekorder. Ja, ja. Men da håper jeg disse to karene har båndopptakeren klar, for her kommer medlemskortet. Ja. Medlemskort i rekordklubben av 1975. Navn? Terje Dyrstad og Odd Morten Arndt. Adresse? Sørlia Steinkjær. For? Verdensrekord i rabarbraspising 1975. Signatur? På vegne av formannen Alle Grabyl, bror Grabyl, viseformann. Og dermed skulle den rekorden være behørig registrert. Men du, bror, hvorfor kunne ikke Nalle komme hit i studio i dag? Nei, du, han faktisk ute og kontrollerer et verdensrekordforsøk som vår onkel driver med på nå. Ja vel, hva går det ut på? Du, han forsøker å slå verdensrekorden i å være lengst levende begravet. Og Nalle venter nå på tegn om at han vil opp. Ja, riktig. Den gamle rekorden lyder jo, så vidt jeg vet, på 100 døgn og innehas av den engelske husmoren Emma Smith, ja. Satt i 1968. Når begynte din onkel på sitt verdensrekordforsøk? Skal vi si... Jo, 14. oktober 1975 var det faktisk nøyaktig 37 år siden. Og da spiller vi litt musikk. Og der hørte vi en bit av Hobo's Blues med Paul Simon og Stefan Grappelli. Og jeg minner om at vi fremdeles interessert i brev fra folk som tror de har satt en eller annen ny verdensrekord. Ja, og da kan jo jeg minne om at adressen til både Spør Vekk og Rekordklubben fremdeles bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua, Oslo 3, eller bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua, Oslo 3. Ja, da står det vel egentlig bare igjen å si velkommen til bare et lite øreblikk. Nei, alias, det kan vi ikke si nå. Det kan vi først si om 16 dager, nærmere bestemt torsdag 18. mars. Og hvis ikke noe uforutsett skulle skje, så blir det til samme tid og i samme radio. Og dermed takk for i dag.